राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 7 जुलाई सन 2000 साय लगभग 5:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। बोलो क्या कहे। मैंने कोई सोचा नहीं है, आप दुखो तो कह दूंगा और आ जाए तो कह दूंगा। मैं बहुत कम सोचता हूँ, सोच करके विचार करके कम कहता हूँ, विचार लेता हूँ पर विचार की बात मेरी ठहरती नहीं। मैं तो आजादी में कह देता हूँ, अभी विचार कहा क्या कहें तो मन में आई कि आप स्वयं सोच कर ये विचार करोगे वो काम होगा, मेरे कहने से क्या होगा। मैं तो कहूँ मेरे मन से ही बात कहूंगा, आपका काम आपका मन से ही होगा, तो आप मन से चाहोगे तब होगा। ये आई मेरे मन में, आप जब तुम नहीं चाहोगे तो मेरे कहना कितनी देर करोगे, कर सकोगे नहीं। इस वास्ते आपको स्वयं सोचना चाहिए कि आपका कल्याण किस बात में है, यह स्वयं सोचना चाहिए। मेरे भरोसा नहीं रहना चाहिए, किसी का भरोसा नहीं, स्वयं सोचो। अपान का अपारा उद्धार का रास्ता ठीक है क्या, हम जो चलते हैं वो अपने उद्धार का रास्ता ठीक है। अगर नहीं है तो बदलो, फिर कौन बदलेगा, कोई दूसरा बदलेगा, कोई दूसरा अगर कहेगा तब करोगे, दूसरे का तो मैं कहता हूं कर लो। पर मैं ये चाहता हूं कि आप चाहोगे ठीक होगा तो स्वयं आप सोचो, स्वयं विचार करो कि मानव शरीर है, मानव शरीर शास्त्र में इसकी महिमा बहुत आई है। दुर्लभ हो मानुष होते हो लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम बहुतम दुर्लभता, जगह जगह दुर्लभता की बात आई है। ऐसा दुर्लभ शरीर मिला है फिर काम करना चाहिए जैसे पशु पक्षी के रहते हो, क्या ये उचित है, आपको ठीक लगता है, आप विचार करो। जगह जगह दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ शरीर है, तो दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम करना चाहिए जो हर एक शरीर में नहीं होता, देवताओं से भी नहीं होता, भूत प्रेत से नहीं होता, यक्ष नहीं होता, जलचरों के नहीं होता, तत्सरों के नहीं होता, नवचरों के नहीं होता, स्थावरों के नहीं होता, जंगमों में नहीं होता, उद्भिज के नहीं होता, सराइज के नहीं होता, अंडज के नहीं होता, उद्भिज के नहीं होता। ऐसा काम आपको करना चाहिए, स्वयं आप विचार करो। देवता भी जिस काम को नहीं कर सकते उस काम को आप कर सकते और वही काम आपको करना चाहिए, ये जरा सोचो। मैं भी कहूंगा तो विचार करके जो उचित समझूंगा वही कहूंगा, तो क्या आपके सोचने की शक्ति आप में नहीं है? आपका किस बात में हित है, किस बात में अहित है, क्या ये सोचने की शक्ति आप में नहीं है? आप है? आपको बुद्धिमानी कब नहीं मान रहा हूं मैं? आप में कैसे हूं आप जाने, मैं ही नहीं मानता हूं आप बुद्धि रहे थे, ऐसा नहीं मानता हूं, सच्ची नहीं है। मैं ऐसा मान लू आप बुद्धि भी नहीं है तो सच्ची नहीं, झूठी बात है। आप बुद्धिमान हो, इशारे पर आप चलते हो, आप ठीक तरह से आप काम करते हो, विचार कर करते हो, क्या मेरे कहने करते हो? स्वयं सोचते हो, अपना लोक पर लोक दोनों हेतु हो, जीने मरने में सब हेतु हो, वैसा काम करते हो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित रथा, तो प्राणी मात्र का हित रखने से आपका कल्याण होता है, ये बात गीता कहती है। दोनों प्राप्ति, सगुण की प्राप्ति भी ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हित रथा, और लमन ते ब्रह्म निर्वाणम के सर्वभूत हित रथा। मां निर्गुण की प्राप्ति भी संपूर्ण के हित के रथ होने से होती है, सगुण की प्राप्ति भी सर्व के भूत के हित होती है। तो आपका दूसरों का हित रखना ये अच्छी बात है, बननी बात है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना ये बात बढ़िया है कि दूसरों का हित करना बढ़िया है? दोनों को समझोगे तो आपके अकल में समझ में आ जाएगी बात कि अपने अपने स्वार्थ में काम करना ये तो गधा ही कर लेता है, कुत्ता ही कर लेता है, सूर भी कर लेता है, ऊंट भी कर लेता है, शूकर कूकर ऊंट खर बड़ पशुन में चार तुलसी भरी भक्त में ऐसे ही निर्धार। शूकर कूकर ऊंट खर बड़े पशुन में चार तुलसी हरगी भगत में न ऐसे ही निर्धार। शूकर कूकर ऊंट खर तेरे, क्या ऊंट खर के समान आप हो? गधे के समान हो? कुत्ते के समान हो? क्या सूअर के समान हो? भिषा में मिला रहे, भिषा में मिश्र रुचि है, मेले में रुचि देंगे, ऐसा आप हो? मैं तो नहीं मानता हूं ऐसा, मेरे हृदय में ये धारणा नहीं है कि आप ऐसे हो। मैं ऐसा मानता नहीं हूं, मान लो तू ये बात असत्य है, सत्य नहीं है। एक कहानी आती है, एक कहानी आती है, कालिदास जी सुनी है, मैं किसकी बता रही है। मैं एक सज्जन थे, वो देवी की उपासना कर रहे थे, देवी की उपासना कर रहे थे, पीछे था मंदिर और एक दीवार थी पास में, उसमें ऊपर महल था एक, जो एक मूर्ख एक लड़की थी पढ़ी लिखी, उसने पिता का अपमान कर दिया, तो पिता ने कहा कि इसको ब्याहेंगे मूर्ख के साथ में, ये उदंड हो गई है पट पटा करके, तो मूर्ख के साथ में इसका ब्याह करना है, तो मूर्ख के साथ उसका ब्याह कर दिया। मूर्ख क्या था? वो जंगल में था, जो जंगल में वृक्ष को काट रहा था, जिस टहनी पर बैठा था उसी के मूल को काट रहा था। उसे करे तुम क्या कर रहा है, ये गिर पड़ेगा, गिर कैसे पड़ेगा, मैं वृक्ष पर बैठा हूं कैसे गिर पड़ेगा? कि तू काट रहा है ना, कट जाएगा तो पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, मैं काट दूंगा, ये बात हो नहीं सकती। कट रहा, गिर पड़ा, चार पैर पकड़ लिया, तू महात्मा है, तेरे को पहले से पता लग जाए तू महात्मा है, तू बड़ा बुद्धिमान है, मेरे को पता नहीं था, तू मर जाएगा। अब मूड काट रहा है कि और बैठा डरे मन, तू बड़ा माता, पहले कह दिया तुमने, पहले कह दिया, तू बड़ा माता, बड़ा जानकार है। तो उसने समझा कि यह असली मूर्ख है, उसके साथ कर दिया क्या, मूर्ख समझ गए, जिस ट्रेनी पर बैठे ट्रेनी को कटे, अब मूर्ख में हाथ दो गई नहीं, उनको पर्दा दिया, पढ़ा दिया तो वो व्याक आया तो लड़के को दुख हुआ कि मेरे को कैसे आदमी के साथ मेरा ब्याह किया है पिताजी ने। तो क्या किया कि वो ऊपर चढ़ी वो भी चढ़ गया। ऊपर चढ़िया जो ऊपर के लारे मंदिर था, मंदिर में शक्ति की उपासना कर रहा था एक बैठा हुआ, तो उपासना कर रहा था उसने दिया धक्का, जा पड़ा नीचे। उसी समय शक्ति प्रकट हुई, बजब करते करते करते प्रकट हुई, उसमें जा पड़ा वो तबूता बरम ब्रोही बरम ब्रोही बर मांगो बरमदा मांगो। तो उस थोड़ी का नाम विद्या था, विद्या तो बोला विद्या विद्या विद्या ने पटक दिया, मैंने विद्या ने पटक दिया। कैसे रहो विद्वान हो जाओ, चलो विद्या हो विद्वान हो जाओ, विद्वान हो गया विद्वान हो गया। तो गया तो बाहर लड़के तो वही देखे और फेंक गया तो जीता जीता आ गया, मरे ही नहीं। तो अच्छा अवसर गो, अरे बल्द गए गो उधर दूर हटता जा। तो बोला किंग गभी गौतम वहां गए गौतम गौतम नर्थगम हटि गभी गौतम नर्थगम अगभिष गौतम यदि भवत इष्टम भवति भवत्यम इष्टम प्रति गौतम। संस्कृत बोलता संस्कृत श्लोक बोला किंग गभी गौतम उठा गभी गौतम। आप जो बैल कहते हो तो मनुष्य को बैल कहते हो, बैल को बैल कहते हो। पूछा कहीं कभी गौतम अभागव गौतम अगभी गौतम बैल हो नहीं उसको बैल कहना है, ऐसी बात है। यदि कभी गौतम कभी गौतम कभी गौतम कहो तो अनर्थक में तो ये अनर्थक है, सार्थक है ही नहीं। मैं हूं मनुष्य तुमने गौतम कैसे आ फिर अगभी गौतम यदि भगवत इष्टम भक्ति आपने ये इष्ट है वे अगवी गौतम होना चाहिए तो संप्रत संप्रत गौतम तुम ही तू बल बैल हो तुम गाय हो मैं ले फल ये हुआ जाति तो तुम्हारी हमारी एक ही हुई क्योंकि अगवी से गौतम हम बहुत इष्टम आपको इष्ट है गवी गौतम अगवी गौतम इष्ट है तो आप भी बढ़ दो हम भी बढ़ते क्या बात है। ये तो विद्वान है, विद्वान देवी ने कह दिया विद्वान बढ़ते तो विद्या विद्या विद्या कहते विद्या हो गया। फिर कब चौबराई महाराज ठीक है महाराज फिर आदर किया उसने। तो किंग गभी गौतम किंग गभी गौतम होता गभी गौतम गभी गौतम अत अवगवि गौतम अगव अरे अगवि गौतम अवधि भवतिष्टम तो भवती भवत्यम संप्रति गौतम तो तुम भी पहले हो गाय हो तुम वो तो तुम भी हो कभी गौतम अनर्थ के बाद है अगभी जो गौतम है तो हम ऐसे ही हो चक्रा गई तो विद्वान है इतना तो विद्वान हो गया देवी की शक्ति से ऐसी बात है महाराज। तो आपको मैं कहूं तो कहूंगा आप निर्बुद्धि है तो निर्बुद्धि मैं ही हुआ नहीं किसी को निर्बुद्धि कहना बुद्धि तो है सब में निर्बुद्धि हो कहीं कभी गौतम हो ऐसा कभी गौतम निर्बुद्धि को निर्बुद्धि कहना निर्बुद्धि हो उस निर्बुद्धि कहना। अभी अगर आप में गौतम है तो वो हमारे में होगा हमारे में और क्या फर्क बताओ किंग गभी गौतम था गभी गौतम हरि गभी गौतम अधर्थगम अगभिष गौतम हरि भगवत इष्टम भगवती भगवत्य विषम प्रति गौतम। मेरी ये धारणा नहीं है, मैं धारणा है ही नहीं मेरी आप में बुद्धि नहीं है ये धारणा नहीं है आप उपयोग नहीं करते हो ये मैं मानता हूं आप सब उपयोग नहीं करते हो और करते हो वो पूरा मैं जानता नहीं हूं। इस वास्ते आप अपने विचार करके आज से विचार करो मेरे कहने से नहीं स्वयं विचार करो क्या आप काम करते हैं वो ठीक है आपके लिए क्या उससे आपका कल्याण होगा आपकी जस्ती है बात, अगर नहीं जस्ती है तो ससुराल कौन करेगा? क्या मैं करूंगा, क्या दूसरा कोई करेगा? आपको करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर भी सुधर आपको, आपका आपका सुधर आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा कब तक करेगा, कहां तक करेगा, वो नहीं कर सकता। आपको अपने सुधार में आवश्यकता मालूम दे तो पूछो, कैसे पढ़े लिखे को पूछो, वो बताएगा। पर सुधार तो आपका आप ही करो। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित, गीता कहती है अपना उद्धार अपना आप करो। आप ही अपना बैरी है, आप ही अपना मित्र है। जो आत्मा अपनी बात को ठीक करता है वो सिद्ध पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। जो अपनी बात भी ठीक नहीं मानता हो, शत्रुवत वर्ते वो बर्ताव शत्रु की तरह करता है। यदि शत्रुता का बर्ताव वो जान करके अपने अनिष्ट के नहीं करता, परंतु उसका नतीजा यही निकलता है कि पशु वैसे करता है, जो पशु खाता पीता है जो भी खाता है, समझे, पशुओं की तरह खा देते मोल दे देते, सुनकर शुरू करे घर, सुनकर शुरू करे घर, तेसा मैसा को भी जैसे होती ऐसा वृत्ति ऐसा तादृशी, ऐसी तुम्हारी वृत्ति है तो फिर तुम ऐसे हुए। तो महाराज मैं आपको निर्बुद्धि नहीं मानता, चर्चा करते हैं आपके कारण से मेरे हृदय में बातें पैदा होती है, मेरे लाभ है और आपके भी लाभ है, अपने दोनों के लाभ है। मेरे लाभ ज्यादा है, आपसे कम नहीं है, आपसे कम नहीं है। मेरे जितनी हृदय में पैदा होती है उतनी मन में नहीं आती, जितनी मन में आती है उतनी वाणी में नहीं आती, जितनी वाणी में आती है आपके कानों तक नहीं पहुंचती, आप खाना का नहीं खाना तक पहुंचते, जितनी आपके हृदय में जमती नहीं, इतने पर भी आपको लाभ होता है तो मिलते पैदा है तो मेरा लाभ ज्यादा थोड़ा कम होता है बेटा। मेरे हृदय में बातें जितनी होती है उतनी मेरे कहने में नहीं आती, और कहने में जितनी बातें आती है आपके कानों तक सब नहीं पहुंचती, और कानों तक पहुंचती है इतनी आपके हृदय में धारण नहीं होती, और थोड़ी धारण होती है इतने आपको फायदा होता है। तो मेरे फायदा होता होता है नहीं, मेरे फायदा ज्यादा होगा आपसे। आप तो इधर उधर देखते बैठे आए आए नहीं आए, यो देखा यू देखा यू देखा, मैं यू देखू तो मुझ रोज कैसे कहूंगा? अच्छी बातें विचार करने पर ठीक ठीक ढंग से कहूंगा ना, नहीं तो यू देखो यू देखो यू करो यू करो, ठीक है तुम देखोगे नहीं? तो इतना ख्याल रखे ज्यादा उसको ज्यादा लाभ होगा, तो नहीं मेरी बातें ज्यादा ख्याल रखेगा उसको ज्यादा लाभ होगा कि नहीं? तो मेरा लाभ ज्यादा होगा आपसे। इस वास्ते मैं तो मेरे मतलब की बात कहता हूँ, मेरा कल्याण है तो आपका भी कल्याण है, आप भेद करो, मौज की बात है आनंद की बात है, तो आपका भी हित है हमारा भी हित है। इस वास्ते आप परमहित की बात करो, आप स्वयं सोचो मेरा कहना सहायक हो जाएगा, आपके मददगार होगा, आपके हित करने में सहायता करेगा। क्योंकि मैं कहूंगा बात अच्छी कहूंगा, क्योंकि मैं मेरी इज्जत चाहता हूं, तो अच्छी बात करने से मेरी इज्जत हो गई, मेरी बुरी बात इज्जत हो गई, तो मैं मेरी इज्जत के लिए कहूंगा बढ़िया बात। पर आपको सोचना चाहिए भाई, हमारे तो हमारे हित का सोचना है, तुम चाहे चाहे सो कहो, हमारा हित तो इसमें है, हित की बात होगी वो बढ़िया होगी। इस वास्ते आप स्वयं सोचो। एक बात कहूं, एक बात बढ़िया बात है, एकदम एकदम बढ़िया बात। आप समझ नहीं सकते, ये बात नहीं है, आप सब समझ सकते। आपका समय है वो कितना कीमती है, अगर सच्चे सोचो तो अच्छे कीमती। शास्त्र में आता है कि जो विचार करता है तो कौन बहुत धन को बहुत बहुत श्रोत होगा, जो मनुष्य है संसार में कौन विद्वान नहीं बन सकता, कौन धनवान नहीं बन सकता, आलस्य बन यानी नश्या जगत अनर्था, आलस्य जगत का अनर्थ करने वाला आलस्य न हो, प्रमाद न हो, तो संसार में सबके सब धनी बन जाए, सबके सब विद्वान बन जाएंगे। पर आलस्य के कारण से इन्हें पुरुष पशु है ये अवन अवरुद्धा यानी पृथ्वी सब रुकी हुई है मूर्खों से। क्यों है कि आलस्य किया, प्रमाद किया, आलस्य किया, असावधानी है। असावधानी मिटाओ नाथ, कृपा करो असावधानी मिटाओ। समय जितना अपने पास है अब सावधानी के साथ उनका काम करो, निरतक समय बर्बाद मत करो, ताश में, चौपड़ में, खेल में, तमाशों में, इधर उधर समय बर्बाद मत करो, अधिक नींद में भी दिन खर्च मत करो। यथा योग युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सो युक्त स्वप्नावबोध से योगो बोधि दुखा, दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाएगा। समय आपका खराब न हो, एक एक क्षण अच्छा अच्छे काम में लगाओ, और लगाओ न लगाओ ये आपकी मर्जी है, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय जा रहा है वो आपको नहीं प्रतीक्षा करता कि सावधान नहीं समय ठहर जाए, वो तो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज दिन का समय चला गया, अगर हम सावधान होते विद्वान बन जाते, धनवान बन जाते, गुणवान बन जाते, बड़े प्रतिष्ठित चतुर आदमी हो जाते, अगर हम करते तो नहीं होते। क्या विचार करो, आप पढ़ाई करते तो अच्छे नहीं विद्वान बनते, आप अच्छी तरह से समय का सदुपयोग करते क्या धनी नहीं बनते, क्या आप सुखी नहीं बनते। आपने समय का सदुपयोग करना बंद कर दिया, आप आलस्य और प्रमाद ये पुरुष पशु भी है, ये अवन अवरोधा पुरुष पशु भी मनुष्य रूप पशुओं से पृथ्वी तक की सभी आलस्य बनना है, आलस्य और प्रमाद, आलस्य और प्रमाद, आलस्य और प्रमाद, शास्त्र में लिखा है आलस्य और प्रमाद छोड़ दो तो कृपानाथ आप कृपा करो, आलस्य छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, सावधान होकर बचे हुए समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करो। आप जो अच्छा समझे ठीक समझे करो, आप अकल हो जाए, अकल आवेगी आपके बड़े आप बिहार में अकल आवेगी। विवेक शक्ति मनुष्य मात्र में है, मनुष्य की जो महिमा है वो विवेक शक्ति को लेकर है, ये ढांचे की महिमा नहीं है, ढांचे की महिमा नहीं है। क्षित जल पावा गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीर सो तनु यह तव आगे शोभा, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोगा। तारो कहते हैं भगवान क्यों रोती हो, ये पांच मार्गदर्शी पर सामने पड़ा है, तो सावधानी के साथ अपना समय को लगाओ, सावधानी साथ लगाओगे आपकी अभी है जिससे उन्नति होगी, इसको नियम है, नियम है, पक्का नियम है, अभी जैसी आपकी स्थिति है इससे अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात है। अब नियम, अब इतना समय है, अच्छे काम में लगाएंगे, उत्तम काम में लगाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, सेठ बन जाओगे। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, आपकी सर्वसर्वा उन्नति होगी, संदेह नहीं है, अपनी जान में आप नीचा समय मत लगाओ। इस वास्ते आपसे कहना यही है कि मेरा कहना करो ऐसा कारण नहीं है, आप स्वयं सोचो समझो जिससे आपका अभी वर्तमान से आपकी उन्नति हो, ऐसा काम करो, जिस क्षेत्र में जाम हो, जिस क्षेत्र में उसमें उसी काम में आपकी उन्नति होगी, बिल्कुल एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते महाराज कृपा करो, अपने सावधान हो, सावधान सावचेत, पीछे हम थे तो वहां भी हमने बताया सावधान हो जाए, सावधान पत्र छपाया, सावधान सावधान का पत्र छपाया, वो भीतर गुरु भेजो ना, वो यहां भी लाए बस गया है, वो किसके पास है पता नहीं, हमें लाए थे पता, सावधान। कैसा पता? आपके जहां दृष्टि बने घर में वहां से दो, जहां दृष्टि बने वहां से दो। सावधान सावचेत। ऊंट होता है ऊंट ऊंची नीचे जगह हो तो सावधान सावधान, ऊंट ठीक बैठा है। पशु पशु ठीक भैया पशु, आपके सामने शब्द आ जाए सावधान, आप सावधान हो जाएंगे, आपको बड़ा लाभ होगा। घर में जहां जहां आपकी दृष्टि पड़े वहां सावधान सावधान सावधान सावधान लिख दो। इसे क्रिया तारा हमने वही यहां पर सब गई है, वही सबने समझ ली, ये बात है बढ़िया बात है। सब उन्नति करो अपने आगे, जिस समय जहां जहां आप हो वहां वहां अपने पहले वाली हमारी वृत्ति नहीं रहेगी। सत्संग हमने किया है, सत्संग की बात सुनी है, आपका उन्नति होगी जरूर होगी, संदेह नहीं है इसमें। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, सावधान हरदम सावधान। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए तुम धंधा। दिल में जागृत रहिए, दिल में जागते रहो, जागते क्या सावधान, सावधान क्या कि भजन स्मरण करना है। मानव शरीर में दो काम है, एक भगवान को याद करना, एक दीन दुखियों की गरीबों की बड़े गरीब पूजियों की सज्जनों की माता पिता की कृपा कर अपने अपने पास में रखो, अपने पास में रखो और अपनी जहां दृष्टि पड़े वहां सबसे से प्राप्त, जहां दृष्टि पड़े दिन भर आपको सावधान करेगा। कितनी बढ़िया चीज है, ऐसी बढ़िया चीज है। वहां पर सफा दिए हुए जितने ले लो और दे सफा दो, कोई आपके पैसों की कमी को नहीं, कोई चीजों की कमी नहीं है, सब काम ठीक हो जाएगा। जहां जहां दृष्टि पड़े वहां सावधान सावधान सावधान सावधान सावधान, सावधान जाए ठीक है। ऊंट पर चढ़े हुए हमारे काम पड़ा है, उसको सावधान सावधान कर ऊंची जी ऊंची जमीन सावधान रहता है। ऊंट ऊंट जिसमें कम नहीं है वो भी इतना सावधान शब्द में शक्ति है। सावधान क्या करें, सावधान परमात्मा आदर्श आदि से बच जाओगे, आप बड़ा कल्याण होगा। करके देखो अपना चंदन देखते हो, कुछ ज्यादा खर्चा है नहीं आदमी, इतना छोटा सा बनना है। इस बात से सावधान रहो, हरदम सावधान। शास्त्र में संतों के वचनों में आता है कि सती है और शूरवीर है, सती जल जाती जीती जीती, शूरवीर जलता जल कटा देता है। वो है एक बार जलना होता है, एक बार शुद्ध कटता है, क्या दो बार कटेगा? और साधन करने वाले का सदा ही सती होना पड़ता है, सदा ही जल शुद्ध कराना पड़ता है, सदा और हमेश सावधान है। ये सती सदा सावधान है। इस वास्ते बहनों माताओं से भाइयों से सज्जनों से कहना है सावधान रहो, अपना काम ठीक से करो, अपना लाभ होगा दुनिया को लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा आपके द्वारा, मात्र दुनिया का लाभ होगा आपका लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप जिस स्थिति में उस स्थिति से ऊंचे बढ़ जाओगे इसमें संदेह नहीं है। अब नहीं करेगा काम नहीं करेगा तो पतन होगा, पतन का जोरों से प्रवाह चल रहा है, कलयुग का प्रवाह चल रहा है जोरों से पतन का। पर सावधान सावधान साव से एकदम चित्र में उत्साह आ जाता है, सावधान साव से तो साव से ऐसे ऐसे अपने घरों में जहां जहां दृष्टि पड़े, घर में जहां दृष्टि पड़े वहां सावधान, जहां सावधान वहां सावधान। अपना लिख कर दो, छपा कर दो, पना छपा दो, जैसे आप उचित हो इस बात में एक लग जाओ। वह कह दिया मैंने भी सावधान है, पना छपा दिया, सब सत्संग बता दिया, सब सत्संग में यहां भी कोई बता दे, प्रार्थना है विनती है आप और वो काम में लाओ। पुस्तक तो कर ली, पुस्तक घनी है, आज भी पुस्तक आई है, गीता प्रेस में आज ही पुस्तक आई है, पुस्तक तो घनी सकती है, आप लाओ काम में लगा होगा। इस वास्ते बड़े उत्साह से अब बेदवाई से कब लाओ, गीता प्रेस जैसी संस्था अपने को मिल गई है, आनंद हो गया है, मौज हो गई है, खुशी हो गई है, आनंद से चलो, कितना बढ़िया होगा, एकदम ठीक होगा। मौज हो गई अभी, मौज एकदम आपका और आपके बालकों का, आपके कुटुंबियों का भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर सावधान रहो, सावचेत रहो, जागृत रहो, दिल में जागृत रहिए, बंदा दिल में जागृत रहिए, जागते रहो, सब समझते रहो, भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, कहते रहो कहते रहो कहते रहो, फायदा होगा होगा होगा, अवश्य होगा। उत्साह रखो मन माँ कि ठीक से करेगा, कब ठीक होगा हमारा जीवन बदल जाएगा, जीवन जीवन आपका और तरह हो जाएगा, जीवन जीते जी और तरह हो जाओगे, भाई और बहनों सब आप में, सब में बुद्धि है, सब में आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप में विवेक शक्ति है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य है, उसे आप भले हो जाओ। भले होने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा, आप भी सोते हो तो बैठ कर सोते हो, उबे उबे गिर जाते हो, अकल है कि नहीं, उबे गिर जाइए, छोड़ा हो तो बैठ कर फिर सो, क्यों बैठो क्यों, छोड़ा है बैठा नहीं, मैं अकल है क्यों, उबे गिर जाए चोट लग जाएगी, बैठ कर फिर सो, तो अकल है नहीं आप में। मौज में रहो, मौज में आनंद में, गोपाल की जय। भाई उत्साह रखो, उत्साह उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और आलसी के लिए सुगम भी कठिन हो जाता है, सुगम काम भी कठिन हो जाता है। तो उत्साह रखो मन में, सब काम ठीक हो जाएगा, काम करेंगे हम, बड़े गड़े बात है, घोड़ा घोड़ा नचाने वाले, घोड़ा चढ़ने वाले वे कूदाते हैं, घोड़े को खाई लगा करके कूदाते हुए, तो बड़े टायर का खामे खाई का तो मर जाएगा, का टूटता गया कूद जाता है, समझे, मरता नहीं, मरता नहीं, ऐसा ही आप करो उत्साह से, बड़े महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे, पंडित बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र में अच्छे बन जाओ, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक उन्नति में प्रारंभ बाधक है, प्राप्त होता है तो जल्दी होता है, पर पारमार्थिक उन्नति में सब सेट हो जाते हैं, उन्हें पूर्व का काम की जरूरत नहीं, प्राप्त की जरूरत नहीं है, सब सेट हो जाए, खुला केवल चाहना आप ही होना चाहिए, केवल चाहना भगवत संबंध, केवल चाहना आप शेष बन जाओ, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, कितनी सरलता की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है, कितनी स्वाधीन बात है, परतंत्रता नहीं है, लेश मात्र की सब मात्र, सब मातों में समय मातों बन जाए, समझे, मूर्ख की बात पता नहीं आप मूर्ख मूर्ख को धक्का दिया देवी बोले के विद्या विद्या विद्या ने गिर जाए अच्छा कैसी बात हुई कुछ काम करना पड़ा टहनी पर बैठा काटता है पड़ गया जो उठ पैदा पगो पड़ गया वहां तुम शुद्ध महात्मा तुम्हें पता लगा तुमने पहले कह दिया तुम सिद्ध हो महात्मा बैठे हुए उसी जड़ू काटे पड़े गई तुम सिद्ध हो बड़े अच्छे हो ऐसे भाई आप लोग भी उत्साह रहो उत्साह मन में उत्साह संपन्न मनी सूत्र क्रिया विधिज्ञ विश्लेषक्त सूर्य कृतज्ञ सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु जैसे धर्मशाला पूछते आदमी तो धर्मशाला को ढूंढ करके आपसे आप आते हैं धर्मशाला बुझाने को नहीं जाती इस तरह से अच्छा उद्योग करने वाले आदमी के पास में सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु रहने के लिए तो ठहर काम नहीं बिना धर्मशाला कहाँ टेगा तो सिद्धि स्वयं याति विद्या स्वयं याति निवास हेतु लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु एक ऐसी बात है सूरंग सात गुणों होते थे उत्साह संपन्न उत्साह एक पहला गुण उत्साह उत्साह संपन्न वादी सूत्रम क्रिया विधिज्ञ विश्लेषम सूरम कृतज्ञ दृढ़ सूर्य सात गुण जिसमें होते हैं सिद्धि स्वयं आती है सात गुण क्या सबसे पहला उत्साह हिम्मत नहीं आती हिम्मत मत साडो तना मुख सो कहता राम हरिया हिम्मत सो क्या धोखा अटल था सब नक्षत्र परिमल ध्रुव जी पांच वर्ष का मालिक पांच वर्ष इतवा से हिम्मत मत छोड़ो उत्साह संपन्न अधिक सूत्र थोड़े समय में काम होने वाले को बहुत समय लगा वीर सूत्री में देर सूत्री विनश ना सो जाता है अरे उत्साह से काम करे काम ठीक होता है क्रिया बदेगी हमारे काम करने की विधि को जानना विधि को जानने को ठीक काम होता है समुदाय में जूती खो जाती है दोनों जूती पास पर रहते हैं एक जूती यहां रहते हैं दूसरी जूती वहां रहते हैं गमे नहीं कोई भी नहीं एक जूती यहीं से छोड़ मिल जाएगा बिजनेस प्रसन्न हो और कोई व्यसन नहीं हो ये बीड़ी सिगरेट तमकूर भुखार समय बर्बाद करते हो भाई हो समय बर्बाद सूरंग कृतज्ञ काम करने में सुर बेटा हार नहीं और कृतज्ञ और जिससे उपकार किया है उसका सदा उपकार मांगना शेर जी जयादी को मैंने देखा है तितरम करके बैठा करते आप लोगों ने ध्यान दिया हो मेरे को याद है पूछा क्या मतलब कहते हैं यहाँ एक नाड़ी चलती है वो नाड़ी जब मालूम नाड़ी के साथ जब कैसे हो वो मिला तो उम्र पर कृतज्ञ है उसे एक चीज मिली भाई ऐसे बैठने रहे तो नित्र कर्म करें रोज ही ना बैठते थे आपने ध्यान दिया है कि नहीं रोज ही ना बैठते वे चीज मिली है इनसे भैया तो कृतज्ञ हूं डेढ़ सौ से और अपना प्रेम किया तो भाई जैसे सुदामा का साथ में स्नेह किया भगवान कृष्ण ने सुदामा जो खाए सीएम मरते बाजे ना तो उम्र भर मित्रता के साथ कैसी मित्रता करनी चाहिए भगवान की बात है सुदामा आ गया सुदामा सुदामा कहने चरण हो गए 16108 सदमा तो चक्र आ गया उसे लगे सर दो बैबड़ी का सर दो एक दो दस रुपये बीस चक्र आ गया कैसे सुंदर सुंदर संगत सब आवे ब्राह्मण आया ब्राह्मण ब्राह्मण शरद हो अपने काम अपने महिला में लगाओ छिड़को सब महल पवित्र हो जाए 16,108 ये बात तो हमारा है उत्साह को मन नहीं मार कोई बात ही कभी है नहीं हिम्मत मरदा और मदद खुदा है कि बादशाह की लड़की फकीर का ब्याह चले ऐसी बात भाई उत्साह याद में कैसी बात सिद्धि स्वयं याद निवास है तो सिद्धि स्वयं याद निवास है तो रहने के लिए सिद्धि आती है स्वतः आप निवास करने के लिए धर्मशाला बोलने धर्मशाला स्नान करने आते ऐसी बात है इस वास्ते उत्साह को मन रहा भगवान को याद किया अपना कैसी मौज की बात है कितनी उन्नति की बात है हर एक आदमी हो सकता है सदा सदा हो सकता है महात्मा हो सकता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है परमात्मा की प्राप्ति केवल साधना केवल साधना आप कैसे ही वो साधना से उदार की प्राप्ति हो जाएगी अच्छे अच्छे आचरण है अच्छी बात है बस साधना नहीं जोरदार तो भगवान के दर्शन नहीं होते भगवान के दर्शन हो जाए साधना होने से अब संत संत महात्मा बन सकते इस वास्ते करो हिम्मत अपने हिम्मत होता साढ़ो राम मुक्सम कहता राम और बातें पूछो हम भी बता दे कोई बता दे कोई बता दे कैटी बता दे काम करने वाला आदमी होना सही है जयदास जी कशेरा थे गीता प्रेस ट्रस्टी थे वे नाथ मन नाचा कर राखो जी और पद गया करते छात पर खड़ा दो तीन तले पोता खड़ा पोड़ा पोता छोटा चाकर राखो जी नाथ मन चाकर राखो जी वो बोला था बाबू जी था चाकर राख लिया अभी वाला करो कड़ा बंद कर दिया बस ठीक कर दिया था चाकर राख लिया ऐसी बात है भाई काम करे भाई क्या दुर्ल बात है उत्साह रहो मन लगा महाराज जी एक प्रश्न के रूप में थोड़ी सी बात आई है कि आज के समय में रुपए का सबसे अच्छा उपयोग क्या है गायों में गरीबों में कहाँ किस प्रकार से सब दायित्व में कहाँ सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है नहीं गाया मारते अभी आवश्यकता है एक तो गाया में और एक पुस्तकों में दो में पैसा खर्चना बहुत बढ़िया है पुस्तकों का प्रचार करो मुफ्त में बचते नहीं सस्ती पुस्तक दो अच्छी बढ़िया पुस्तक सस्ती और गायों की सेवा करो इस साल गायों के बीच में 56 साल का छप्पन छप्पन पहला का सपना हुआ है 56 हुआ ये पहले सपन में मनुष्य मर गए बिना अन्न गए काको भते जो साथे न काटो घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो मामा भाणे जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलकारो फोड़ो पाठा पाठा मैं ठाठा ठटरिया भूखा मरतोड़ा मरिया गुण भरिया मरिया जैसे वे सपन में पुरुष मनुष्य बन गए ऐसे इस वर्ष में गाय बन गई। सपन वही सपन वही सपन 100 वर्षों पहले सपन आया था उस सपन में मनुष्य बन गए इस सपने में गाय बन गई। गायों की जहां तक रक्षा करो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सासुर में कितने गाय हैं? 70,000 के लगभग। 70,000 70,000 किसको कहते हैं? 70,000 गया हम गए थे थोड़ी देर देखे फिर नहीं सही गायों का सब मिलने में 70,000 बहुत सारा पूर्व बेचारा 60-65 ठेका भेजी एक आदमी ने घास साधु है बाबा बाबा जात ये छोरा थोड़ा जन्म जा उसे मुझमें छोरी जन्म आ गई बड़ी मशरूम हो रही है बात के वो मानते हैं नहीं छोरों को गर्भपात करते हैं मुझोली बना कहते हैं हिंदू नष्ट हो जाएगा हिंदू नष्ट। एक मुसलमान गए 33 वर्षों की अवस्था 24 दर्जन की 2 दर्जन अखबारों ने पूछा कैसे करके ठीक काम सकता हमारा बहुत बढ़िया काम करता है आपके 4-5 हो जाए तो मुश्किल हो जाए। आज एक सज्जन मिले ये तो मेरा विचार नहीं था अपना स्त्री कह लिया मेरे गर्भपात कर दिया हमारे बहुत याद आ रही क्या करे स्त्री कहने में आ गया ऐसे लड़ती है कि इतना गर्भ हो जाएगा क्या हो जाएगा। अरे 24 16 हो गया 33 वर्ष की अवस्था है वही जितने वर्षों गए उतने हो जाएंगे 33-40 वर्षों जाए इतना रतन हो गया पैदा हो गया टीडी वजह मिले दशा क्या होगी आपके बैडमिंटन की दशा होगी आपके मंदिरों की क्या दशा होगी आपके पुस्तकों की क्या दशा होगी सुनते हैं नहीं ये दिन आएगा सामने भोगना पड़ेगा यूं बढ़ रहे हैं वो संख्या यूं बढ़ रही है 33 वर्षों में 24 वर्ष हो गई 60-65 वर्ष हो रही एक पेट से एक आदमी ने 3 लोग आए हिंदू एक लग में जाते हैं 2 नहीं है वो 3-4 लोग आ रहे हैं साठ पैंसठ चौरा सोरी सभी वे घर सकते अच्छी तरह से थे डर रहे हो इधर खाएंगे क्या रहेंगे क्या पानी बड़ी मुश्किल हो रही है भाइयों बहनों सावधान हो जाओ सावचेत हो सब काम ठीक होगा सृष्टि बढ़ाओ ऑपरेशन कराओ। हमारे ये भाई हिंदू रहते हुए चोटी कटा ली चोटी कटा ली राम राम राम राम राम राम जन्म जन्म दीवार में सुने गए पर धर्म नहीं सुना आज घर बैठे बैठे राजी घुसेगी छुट्टी कटा ली सब अब सुन करानी बाकी लूंगी पहनने लग गए बस थोड़ी सी और बाकी नहीं बस और बहुत से मुसलमान बन गए बहुत से ईसाई बन गए फिर आप घर में बैठे छोटी नहीं तो गए घर में बैठे बैठे ही कोई मनती नहीं पड़ी कृपा करो कृपा नाथ छोटी रखो छोटी रखो छोटी सी पुस्तक एक छोटी पुस्तक छोटी है छोटी पुस्तक है गीता पर ऐसी दुकानों मिलती है देखो देखो तो सही बहुत नुकसान हुआ है बहुत फायदा हुआ आज भी आई है पुस्तक, सब करे आदमी लेकर आया है, गीता प्रेस से आदमी भेजा, आदमी के डाक बजाई नहीं लग जाएगी, आदमी आया लेकर के आज गीता प्रेस इतनी मेहनत कर रहा है, खर्चा लगा रहा है, दे रहा है सबको, आप विचार नहीं करते आपके लिए जगाने की कितनी चेष्टा कर रहे हैं, और आप विचार ही करते हैं, कब विचार करोगे, कब सोचोगे, चोटी रखाओ धंधा तक, चोटी रखो, कृपा करो, चोटी रखो, चोटी चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी कम से कम से कम कम से कम, अपने धर्म का त्याग कर देना, अपने वेशभूषा का, पांच चीजें आपकी रक्षा करने की, एक तो आपकी भाषा, आप कई भाषाओं का अध्ययन करो परंतु अपनी बोलो अपनी भाषा, एक वेशभूषा चोटी कर दी, वेशभूषा रखो अपनी, वो एक व्यवसाय जो काम है वो करो, वो काम छोड़ रहे हो, और एक रोटी खाना सबके साथ में, एक बेटी बेटी देना बन गया, आज सबके साथ बेटी सबकी देनी, अपना वंश का नाश करने की बात है, सज्जनों कृपा करो, अपने संस्कृति का नाश मत करो, अपनी संस्कृति का नाश करने से धर्म एव हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म को आप छोड़ दो आप डूब जाओगे, धर्म रक्षा नहीं करेगा, आप धर्म की रक्षा होते ही नहीं, धर्म देश धर्म का आप पालन नहीं करते वो क्यों रहेगा, हमने ऐसा मत करो, अपने धर्म पर कायम रहो, जिन को निज गौरव तथा निर्देश का अभिमान है वह नर नहीं पर पशु निरा है, और मृतक समान है, मुर्दे के समान जीवन है, ऐसा जीवन मत बिताओ, मनुष्य बना है वो, चोटी लगाओ, चोटी चोटी चोटी, सब भाइयों से पहले भी जाओ सत्संग हुआ था, उसमें भी कहा था, बहुतों ने स्वीकार किया, वो स्वीकार है, और पूरा का पूरा करो, सब पूरा का पूरा उत्साह से किया, बड़े उत्साह से, यहाँ की बात है, ऐसे करो अभी उत्साह से, आप पूछते हैं कि चोटी रखने वाले नहीं, चोटी नहीं है, अब चोटी रखने का उत्साह हो, वे आदमी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भी तो हम चोटी रखेंगे, अब चोटी रखेंगे, हाँ ये देखो ये उत्साह है, करो हिम्मत है क्या बात है, ये बहुत थोड़े हुए भाई, अरे सब सब गए, सब तैयार हो जाएंगे, हम चोटी रखेंगे, चोटी रखेंगे, चोटी रखेंगे, डरो मत डरो मत डरो मत, खराब काम नहीं होगा, बढ़िया काम होगा, आपका जीवन ठीक रहेगा, शुद्ध होगा, डरो मत, चौकी रखने में व्यवस्था भी है, पुस्तक दुकान के पास में एक खवाजी बैठे हैं, एक खवाजी नाई, खवाजी पुस्तक दुकान के पास बैठे हैं, और दोनों समय वो बैठते हैं, कई लोगों ने उनके पास आकर के चोटी रखवाई है, और अभी जो तैयार हुए और जिनका मन हो वे लोग वहाँ पहुँच कर तत्काल ही ये काम कर सकते हैं, बाद में शुभ से शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम, सब देखो बिना कहे सुने मुसलमान हो रहे, बिना कहे सुने ऐसे ही बोल रहे, हिंदू बनो हिंदू, बस रक्षा करो, दुकान के पास ही बैठे हैं कि ख्वाश चोटी अभी कर रहे, हो जाता लज्जा आती है चोटी रखने में, और तो कोई खास कठिनाई नहीं है, लज्जा छोटी कटाने में आई गई, चोटी कटाने में शर्म आई, शर्म आनी चाहिए चोटी कटाने में, कि हिंदू असूठी कैसे करते हुए बताई कुछ। अब सोच रहे खड़ा में सुना हुआ है भैया, बिना सकाले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि होती है तो विनाश काल है, अब नाश होने मरा है। राम राम राम राम, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ चोटी रखो, उत्साह से चोटी रखो, खड़े नहीं होए तो कोई परवाह नहीं, चोटी रखो। अब थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करें, सूचना देने दे दो भाई, दो मिनट रहा है, दो मिनट। सूचना देने वाले देव दिन तुम नाम हमारा कीर्तन चलेगा। राम जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापते राम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापते राम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय राधे घन श्याम, जय जय सीतापते राम, जय जय राधे घन श्याम, श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय। हरे राम Ah रामा।